αγάπησα γυναίκα δεν λαχτάρει σαν κορμί. Όσο λαχτάρω εσένα κούκλα μου με λαχρινή. Είσαι η ζωή μου, η αναπνοή μου, μ' άναψες φωτιά μέσα στην καρδιά, δεν αντέχω πια. Γλυκά μου και φως μου, το φιλί σου δώσ' μου, μη με τυραννάς, πες πως μ' αγαπάς, αχ δεν με πονά. Ο καημός μου της καρδιάς μου ο σεβδάς. Βάλθηκες να με πεθάνεις και στον Άδη να με πας. Είσαι η ζωή μου, η αναπνοή μου, μ' άναψες φωτιά μέσα στην καρδιά, δεν αντέχω πια. Γλυκά μου και φως μου, το φιλί σου δώσ' μου, μη με τυραννάς, πες πως μ' αγαπάς, αχ δεν με πονά.